مثال عالم هست نیست نما و عالم نیست هست نما. نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم. بحر را پوشید و کف کرد آشکار، باد را پوشید و بنمودت غبار. چون مناره خاک پیچان در هوا، خاک از خود چون براید بر علا. خاک را بینی به بالا ای علی، باد را نی جز به تعریف دلیل. کف همی بینی روان هر طرف، کف بی دریا ندارد متصرف. کف به حس بینی و دریا از دلیل، فکر پنهان آشکارا قال و قیل. نفی را اثبات می پنداشتیم، دیده معدوم بینی داشتیم. دیده ای کاندر نعاسی شد پدید، کی تواند جز خیال و نیست دید. لاجرم سرگشته گشتیم از ضلال، چون حقیقت شد نهان پیدا خیال. این عدم را چون نشاندن در نظر، چون نهان کردن حقیقت از بصر. آفرین ای اوستاد سحر باف، که نمودی معرضان را درد صاف. ساحران مهتاب پیمایند زود، پیش بازرگان و زر گیرند سود. سیم بربایند زینگون پیچ پیچ، سیم از کف رفته و کرباس هیچ. این جهان جادوست، ما آن تاجریم، که از او مهتاب پیموده خریم. گز کند کرباس 500 گز شتاب، ساحرانه او ز نور ماهتاب. چون ستد او سیم عمرت ای رهی، سیم شد کرباس نی کیسه تهی. قل اعوذت خواند باید که احد، این ز نفاسات افغان و ز عقد. می دمندن در گره آن ساحرات، الغیاث المستغاث از برد و مات. لیک برخان از زبان فعل نیز، که زبان قول سست است ای عزیز. در زمانه مر تو را 3 همرهند، آن یکی وافی و این 2 قدرمند. آن یکی یاران و دیگر رخت و مال، وان سوم وافیست وان حسن الفعال. مال ناید با تو بیرون از قصور، یار آید لیک آید تا به گور. چون ترا روز اجل آید به پیش، یار گوید از زبان حال خیش. تا بدینجا بیش همره نیستم، بر سر گورت زمانی بیستم. فعل تو وافیست زو کن ملتحد، که در آید با تو در قعر لحد.